Radyo Havan. C vitamininden herkese ve Radyo Havan'dan herkese merhabalar, günaydınlar sevgili dinleyenler. Bugün böyle biraz kısa olacak programımız, yarım saat kadar. Zira İstanbul'da elektrik kesintisi olduğundan dolayı yayınımıza ara vermek durumunda kaldık. Bir müddet kesintiye uğradı. Dolayısıyla radyolarını açanlar sabahtan bu yana acaba niye link çalışmıyor diye merak etmiş olabilirler. Nedeni buydu. Programlı elektrik kesintisi olacakmış bundan böyle sevgili dinleyenler. Sizlere de bunun haberini vereyim. Güngören İşletme Müdürlüğü'nde dönüşüm çalışması nedeniyle bugün saat 9'dan 17'ye kadar devam edecek olan bir kesinti olacak. Bayrampaşa İşletme Müdürlüğü'nden bir duyuru var. Yine bakım temizlik çalışması nedeniyle 9'dan 11'e kadar bir kesinti olacak. Güngören İşletme Müdürlüğü'nden Güngören ilçesi Güneştepe Mahallesi civarında yine 9'dan 12.30'a kadar bir elektrik kesintisi söz konusu. Beyazıt'ta ise bugün yine 9-19 arasında bir kesinti olacak. Bayrampaşa'da 11-13 arasında Esenler ilçesinde. Yine Bayrampaşa İşletme Müdürlüğü'nden duyurulduğuna göre 13-15 arasında ise Ensar Hastanesi Karaoğlanoğlu Caddesi civarında bir kesinti olacak. Güngören'de yine 13-18 arası Korkut, Yarışçı, Kültür, Şerefli civarında. Öte yandan Beyazıt'ta ise Avcı Mesleği Sokak, yine Kandilli Türbe Sokak, Pastırmacı Çıkmazı civarında 9'dan 19'a kadar kesinti olacakmış, söz konusuymuş. Güngören'de yine 9'dan 13'e kadar Bingöl Sokaklar ve civarı. Beyazıt'ta ise 9'dan 19'a kadar Fatih ilçesi Balat Mahallesi civarı. Beyazıt'ta ise yine 9-19 arasında Fatih ilçesinde kesinti söz konusu olacak. Buradaysa, yani odamızın bulunduğu Mecidiyeköy, Kuştepe Sanayi Mahallesi'ne kadar 11.30'a kadar diye geçiyordu. Biraz erken geldi. Dolayısıyla gelir gelmez ben de hemen yayına başlayayım istedim. Sizlerle buluşalım en azından yarım saatte olsa. Pekala, hoş bulduk diyelim odalarınıza, eczanelerinize ya da dükkanlarınıza, her nerede dinliyorsanız. Kıraç'tan dinliyoruz, Dönemem diyor sevgili dinleyenler. Düşümde bir çocuk gördüm, bakıyordu uzaklardan. Dün gece düşümde öyle içli, tanıdık bir şey söylüyordu. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kırgın, harcadım o yılları. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kızgın, harcadım o yılları. Dönemem artık ben o yıllara, gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben o yıllara, gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim. Dönemem artık ben, o yollara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim hepten. Dönemem artık ben, o yollara gücüm yok. Dönemem artık ben, yenildim. Çocuk gördüm, bakıyordu, ağlıyordu. Dün gece düşümde öyle içli, tanıdık bir şey söylüyordu. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kırgın, harcadım o yılları. Hesabını sorar gibi, biraz üzgün, biraz kızgın, harcadım o yılları. Dönemem artık ben artık ben. Yenildim hepten, dönemem artık ben. Oyalara gücüm yok, dönemem artık ben. Yenildim, dönemem artık ben. Oyalara gücüm yok, dönemem artık ben. Yenildim hepten, dönemem artık ben. Dönemem artık ben yerinde. Dönemem dediği Kıraç'tan dinledik sevgili dinleyenler. Tabii günlük güneşlik bir hava ne olabilir ki diyebilirsiniz. Gene de hava durumunu sizlere aktaralım. Programa öyle başlıyoruz biliyorsunuz. Her sabah geç kalmış da olsak. Yapılan son değerlendirmelere göre öğle saatlerinden sonra Van, Hakkari, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçeleriyle Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesi bekleniyor bugün. Bakmayın İstanbul'da güneşli olduğuna. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Marmara'nın güneydoğusuyla, Eskişehir çevrelerinde ise sis var. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Evet, Marmara bölgesinde az bulutlu ve açık görüldüğü üzere zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güneydoğusunda dediğim gibi sis var. Ama İstanbul'da bugün az bulutlu ve açık, zamanla da parçalı bulutlu olacak hava. Evet, İstanbul'da durum böyle. Tabii İstanbul'un dışında Karabük Tabip Odası'ndan bir haberim var. Bunu da hava durumuyla birleştirip sizlerle paylaşayım istedim. Karabük Tabip Odası 17 Nisan'da Doktor Ersin Arslan'ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesini kınadı. Davanın ilk duruşması nedeniyle açıklama yapan Başkan Talat Bayburtoğlu, hekimlerin mucize yaratabilecek doğaüstü güçlere sahip olmadığının unutulmaması gerektiğini kaydediyor. Sevgili dinleyenler, Karabük Tabip Odası'ndan da böyle bir açıklama olmuş, sizlerle paylaşalım istedim. Sabah arkadaşlarla da konuşurken aynı şeyi düşündük. Hani hukuksal jargon ya da hukuksal terimler çokça hayatımızda olmadığı müddetçe ya da başımıza gelmediği müddetçe çok da bilmiyoruz. Ancak başımıza gelince bunu bu demekmiş diyoruz. Ya da dizilerde karşımıza çıkarsa, işte kitapta karşımıza çıkarsa öğrenmiş oluyoruz. Bundan sonra ilk öğretimi önümüzdeki yıl hukuk dersi geliyor sevgili dinleyenler. Yani yeni nesil hukuktan biraz daha anlayan bir nesil olacak sanıyorum. Habertürk'te yayınlanan Perspektif programında Suna Vidinli'nin sorularını yanıtladı Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Onun sözleri, tutuklu ve hükümlerin eşleriyle özel görüşmelerine imkan sağlayan düzenlemenin hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Öte yandan Avrupa Birliği'nin son ilerleme raporunda eleştirerek ne hukuki ne etik temeli var demiş ve şöyle söylemiş: Ergenekon tutuklusu Fatih Hilmioğlu'nun evinde kalmasına izin verilmemesi olayına dair yol hariç 48 saate kadar izin verilebilir diyor kanun. Burada tabii ki sınırlı sayıda jandarma ile getirilebileceği için güvenliğin sağlanamayacağından dolayı da böyle bir inisiyatif kullanıyor kolluk. Burada onlara da yüklenmek istemiyorum. Sınırlı sayıda personelle görev yapıyorlar demiş. Öte yandan dediğim gibi Habertürk'e konuk olan Adalet Bakanı Sadullah Ergin 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilk öğretim öğrencilerine temel hukuk bilgileri dersi verileceğini açıkladı. Bakan Ergin orta öğretimde de seçmeli ders olarak alınabilecek diyor. Hukuka giriş dersleri için. Evet, arzu edenler seçmeli olarak da ortaokul itibariyle alabilecekler. Belki bir altyapı oluşur hukuk fakültelerine giriş için. Pekala, müzikle devam edelim. Emre Altuğ'dan dinliyoruz. Haydi gel benim ne ol diyor. Sezen Aksu'dan dinlediğimiz bu güzel şarkıyı bakın Emre Altuğ nasıl yorumlamış. Yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Oradaki sevgililer özenip birer birer gül olur erişirler kimize. We'll be right back.

mesajları nedeniyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Ömer Ayam şiirini paylaşarak dini aşağıladığı iddia edilen Say, hakkında yargılama kararının çıkmasının ardından Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Say, 165 kişinin daha aynı mesajı paylaştığını fakat yalnızca kendisine dava açıldığını vurgulayarak Türkiye'den ayrılma kararını açıkladı. Bugün davası görülecek. İşin açıkçası kararı en az onun kadar sevenleri de hatta bizler de merakla beklemekteyiz. Bakalım karar ne olacak. Fazıl Say'ın konser kaydı var elimizde. Bu albümden dinliyoruz. Pazar. Bugün pazar. Evet, Fazıl Say'ın piyano eşliğinde Hakan Aysel seslendirdi. Pazardı, Fazıl Say'ın konser kaydıydı. Devam ediyoruz. Yine kadınlar bakanlıktan sağlık haklarını istemişler. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Bileşeni kadınlar Sağlık Bakanlığı önünde sağlık hakkı istediler. Çok sayıda ülkede eş zamanlı sağlık bakanlıkları önünde yapılan eylemin Ankara ayağında KES Kadın Sekreteri Canan Çalan açıklama yaptı. Çalan, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi özelleştirilmesine ve kadınların bedenlerinin iktidar oyunlarının savaş alanı olarak kullanılmasına son verilmesini istedi. Kemer sıkma politikalarını rekabet ve daha fazla kar etme ideolojisiyle meşrulaştırmayı, pazarı tarafsız masum yapılanlar olarak görmeyi, teslimiyetçi ve hoşgörülü olmayı reddediyoruz dediler. 1-3 Haziran 2012 tarihleri arasında Fransa'da toplanan Dünya Kadın Yürüyüşü Avrupa Koordinasyonu, Avrupa'da bir uçtan bir uca hayata geçirilen kemer sıkma politikalarının kadınların hayatını cehenneme çeviren etkilerini değerlendirerek hükümetler bankalara değil kadınlara borçlu sloganıyla Avrupa çapında bir kampanya başlatma kararı aldı. Türkiye'de eylemlerde kadınların eğitim, sağlık, siyasi alanda etkin olma hakları için yapılıyor sevgili dinleyenler. Evet, kadınlar bakanlıktan sağlık haklarını istemişler. Bu da yine bugünün yansıyan haberleri arasındaydı. Yıllık ağaç gibisin. yıllık ağaç gibisin. Nasıl böyle kaldın? Büyürken eskimeyen, eskise de değerlenen. Sen nasıl başardın? Evet, eski dedi Şebnem Ferah'tan dinledik sevgili dinleyenler. C vitamininde ve Radyo Havan'dasınız ama bu arada programın da sonuna yaklaştık. Son bir uyarı, çocuklar için sosyal medya uyarısı var bugün gazetelerde. Dolayısıyla sizlere de aktarayım istiyorum. 10 yaş ve altındaki çocuklar için sosyal medyanın riskler barındırdığını belirten iletişim uzmanı Profesör Rine Hobbs, çocukların 13 yaşından önce sosyal medyada korunması yönünde ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden rehberlik alması gerektiğini belirtiyor sevgili dinleyenler. Dijital ve medya okuryazarlığı eğitiminin önemli isimlerinden biri sayılan Profesör Hobbs, çocukların 13 yaşından önce sosyal medya kullanıcısı olmamasını önerdi. Eğlence ile dijital şiddet arasında ayrım yapabilmeleri için çocukların eğitilmesine dikkat çeken Hobbs, anne ve babanın çocuğa bu konuda da model oluşturduğunu vurguladı. Dijital ve medya okuryazarlığı eğitiminin önemli isimlerinden biri olan Hobbs, geçenlere gençler de dijital medya okuryazarlığı konusunda önemli ipuçları da verdi. İletişim araçları ve imkanlarıyla çevrildiğimiz bu dijital çağda medya araçlarından alınan mesajların sorgulanması ve analiz edilmesinin gerekliliğine de dikkat çekmiş. Ama özellikle küçükler için, çocuklar için sosyal medya uyarısında bulunmuş, haberiniz ola diyoruz. Yeah.